Sekandar. dañu nekk di liggéey kër Seyd El Hadj Malick Kandar rabi allahu taala anhu ci ndigal sëñ Babacar booba ndar raf léegul ay mag na delu sa fàtte woon nag ci li ñu def ba maag si fekk ko Seyd El Hadj Malick ca Dakar dafa doon jàpp wala di waaj dafa doon jàpp nan wala bu waaj waxtu yi jot ñëpp toog rek ba mu noppee mu fëgg góor gi baaba li géccoog mu ne ko baaba mu ne ko naam mu ne ko julli ngeen na mu ne ko déedéet ah mu ne ko da ngeen ma bëgg moomale waxtu wi nag gannaaw bi mbooloo mi daje ma noppi man dama dul nit ne yéen a li ngeen bëgg du am de waxtu wi yàlla ko moom su jotatee te gisu lenn wala maam ngant te nit laa ne yéen def leen li yàlla santoon yàlla na leen yàlla fay ci ni ngeen jëfe man su doon sabo sagu bépp xew-xewu lislaam suñu wàññikoo benn doomu soxna bu ñu mën a gis ak foo mën a bokk ñu fa mbir ma teg ko solo nga doxal ko rawatina nag yow ñi nga àndal te man ndimbat rek laa ci lëppal boo xoon nag magum fël ma la mu waxoon man da yéen rek lay déglu njaxeen eyo njooden eyo yàlla leen yàlla fay ni yow suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi lay cant goo xam ne gii ñu ngi ci nekk sa ndollent yàlla na nga ñu ko defal te yow sax duñ la fekk nga wax lëf ba noppi ñu di la ko digal fatiha bi ñu jàng yàl na nga ñu ko nangul ndax li mu ëmb mu jural ñu ndollentu lu bàyyikoo ci yow la in shakartum la azidannakum su ngeen santee rek ma dolli buy am rek muy am yal nañ ko fekke at yu bare yal nañ ko fekke at yu bare ñi nga xam ne ñooñu ko fi bàyyi te moo di Seyd El Hadj Malick bi mu fi jógee mu bàyyi fi Serigne Babacar muy ànd ak Serigne Mansour rek mu di toog ci wetam ci guddi gu mel nii wala Laylatul Qadr yal nañu leen yàlla fayal bàyyi nañ fi lu rëy yal na bu ma yàlla nattoo ma dugal ci loo xam ne lii ñoom bàyyiwuñ ko fi woon su ma ca mënul dara it fu ma nekk yàlla may naqari ba ba muy dañ waaye maa ngi yëgal ñëpp ne li xew ci tiwaawan neexul Abdul Aziz lu ci waay wax ne daf ci mënul dara la nga wax du dëgg ku ci waay wax ne daf ci mënul dara la nga wax du dëgg de neexu ko de neexuma ne neexu ko ndox mi benn yoon rek la amoon ne ndox mi benn yoon rek la am fu nekk sàkkal nañ ko fa tiwo léegi nag fu ne sàkkal nañ ko fa tiwo waaye nasalu llah alaliya alqadira an yarudda almiyaha ila majaariha ne waay daal ñu ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu delloo ndox mu jaaru waaye mu jaaroon mu delloo kama kaanat zamana ulaika saada radiallahu anhu kam meloon ci jamono sangu yooyu jiitu woon mu jaarale ko foofu lu sa jaarale woon li ma doon wax nag ci affaire bàcc jaxate bañu nekké di liggéey bañu nekké ci sétal ko ngir mo jëlul ko liggéey boba mag ñangi dess boba ñangi sétal boba suñu mag amad lamin saw bayu sama docteur mo amé won liggéey ba amad lamin saw bayu sama docteur lu ñu ko faal mo lañ liggéey ba ak goor gi Salif Seck ak goor gi Salif Seck bayu Salif Seck bayu Salif Seck ak suñu jarbaat bu ñuy wax Allah di rawan Seck ak suñu jarbaat bu ñuy wax Allah di rawan Seck di doomu jor saw di jor doomu jor saw di suñu doomu ndey tanta penda mabba di doomu ndey tanta penda mabba boba ñom ay neena job ak ñepp la ko ay job ak ñepp ñu la ko mokk na ci mbir ma bokk na ci mbir ma ba ñu nekké ci liggéey ba di kër kër ba nekké ci liggéey ba di kër kër papa Doudou radiyallahu anhu ne ko ko rabbi yaa allah maamu serigne baba and ak xaritam ñaari xaritam mu jabe ñaari xaritam gor gi leopold sen bayu abdul aziz sen wali fay ak gor yu wali fay bayu dam fay bayu dam fay fa lañ ñu fekk fa lañ fekk ñu and ak ñoon ñaar fekk ñuy kër ñuy kër kër amna lu ci papa Doudou def amna lu ci gor Doudou fekk def ngir kon ngir contane ngir contane dama ko netal dina ko netal leg ak lu ci bacc jaxate am ci bacci jaxate wax bacci jaxate doobu ndar yo xam nañ ko bacci jaxate nak doom ndar yeb xam nañ dafa daan tok suñ de waxtan dafa daan tok suñ de waxtan mune ma serign bi mune ma serign man dañu wax ne desena man dañu wax ne desena kon lay wax nañu deug ku jaar gu ci febar bi ngay de jaar ci jaar bu ngay de sanga guñu la sanga guñu julle guñu la julle guñu suula guñu la suula guñu malaka yi dikku malaka yi dikku dekk amatu dekk gam amangul amu desena de desena wallahi desena damuy degg desena mune mo abdou ne bac jaxaw ko waaw seigneur lu ngeen di def ni lu ngeen di def ni ñu ne ko dañuy liggeeyat kër gi mu ne ko dañuy liggeeyat kër gi moy ma kër gi ko ko mu mu ne kër ko mo mu ne ko seigneur hadj mari seigneur hadj mari mu ne ban neen ngeen ko ci paré ban neen ngeen ko paré paré mu ne ko ben mu ne paré ko ben neeg mu ne ndax da ngeen ko sédde tay waaw ndax mom bon ko dañuy sédde tay mu ne ko dédé mu ne ko dédé mu ne ndax da ngeen ko lalalit lal da ngeen ko lalalit ben la wala ci tal touray wala tal touray mu ne ko dédé mu ne ko dédé mu ne ma kon jox len yeen ñi fi def jox len yalla sen bop mu ne ko yeen ci def yeen jox len yalla sen bop seydir hadj may fi joge wën de ba légui seydir hadj may mo fa ko ni xal len do ma légui ngeen di kër kër ci kër gu bu bay kër kër ci kër gu bay te do fi ñew te do fi xam ngeen ni ki defal na yalla wax de deug de assa wax de deug fa tabarakallah tabarakallah yalla ñu yag defal suutu yalla yag bari ma suutu pap doudou na né gor mu sék rek dafa doon ko xamné ki dafa doon ko xamné ki nak ku diñ la won fa taw sa xal ci dafa ku diñ la won fess del fess del ci bitem do gisse ci mom mu woné dara ci bëgg aduna say ni ko ñu sét do ci mom bitem mu woné dara lu ñu bëgg aduna fa doudu bokk na ci miram bokk na ci miram ko ñu sét musul sol bazin musul sol bazin suñ ko topé day sori né ba topé dal ñu ay ñu melo say ni day sori bokkon na ci melo bokk na ci melo suudé suñ dé añ suñ dé añ day tok fele day tok fele ñuy ti bi di ko jox ca kaw la ñi mu bokkal ñuy ti bi di ko jox rek melom dal ke manu ko du sék tay ñu ci mara ci ko mu tay ci ca ko ko waxe mu romb ñu nak ñuy kër kër ñe mu romb nak ci yaddu ak borom ñuy sété ligé ci kër yalla defo mu soppon ma loolu tam def ma ko la sopp lo te ñu abdal ci ñu tok mu dal di tagoo ñun dem ne mu tagoo ñoom dal di dem ñu bobo ñoom may abdourahmane saw baba abdourahmane saw may ma deggan may ma deggan ma jomon to bari noñ nañu ma jomon ta fadi bo ber ñepp ma naka la ag rek naka ko ta ter rek man duggu ci negam ba duggu negam ta di laaj kay la di laaj kay ñu jox ko ko ñu jox ko mu bind ci li may bëgg net mu bind ci nek li may bëgg net jox ko suñu papa wali fay bay wala dam fay wali fay bay dam ko ne dem ci ci gelo jox ko sa ñap dam fay bay dam fay na jaay la ci mansour mbay bi jaay ci mansour mbay bi ak yenen ak yenen fab dudu lu mu bind ci kayit ga gor bi ci lan la def ci kayit ga jaddada nadbu darahu la yubali bi si wal majd wa iktisabil maali جددت للعلوم دون ديار المصر والدين والتقى والنوال ايت عبد العزيز في الدار يوما تلقى ندبا يعطيك دون سؤال الله أكبر. مشتري الحمد بالربيح إذا ما كان حمد يباع بين الرجال هذا في مهده الخصال فأضحت بيديه يمينه والشمال أتراه كالقوم يوم عطاء أم تراه كالقوم يوم النضال أترى البدر عندما لك يبدو مثل نجم تراه أو كالهلال كل عبد العزيز عونا إلهي ونصيرا له على كل حالي والنبي الأمي صل عليه وعلى الآل رب أفضل آلي ندير كونتان لجنا serigne lamine se liggey fepp ngok serigne lamine yeesse yeesse kembo serigne abou bakkar se liggey ngok su ngeen ma gisee baxna su ngeen ko gisee baxna su ngeen ma gisulee baxna su ngeen ko gisulee baxna te man sax luma gëna lon waay mom sax ko lewa ngeen fi ngeen ma permis bo xamni ngeen ci ñaan ko permis bo xamni yak sama gifi nak yak sama gifi nak da ngeen may bayyi ci allu ba ngeen do bayyi ci allu ma fam sama addu yu andi mo addu yu andi te tok ci allu ëpp daal yalla len yalla defal sutura ci sen barke bayyi ak sen barke ma ngeureum li nak djubluuma ci ne man ngeen wara liggeyal mom ngeen wara liggeyal de de djubluuma ci ne djubluu ci ne ma fi def ci lu seydil haji malik bayyi ma fi def ci seydil haji malik bayyi bama gis son bop lu ngir lolou bama gis bopam ngir lolou defene dama wara jeflo nit ñi ñu jefon mako rofe sama ngeeram li ngeeram li ma ngi ko tek ci lo xamne ni ñun ñepp foko waron bok taxaw yi ko tek lo xamne ñepp lo bok war taxaw man manatuma ne mo manatum wératuma serigne lamine nit manatul serigne lamine wax serigne yalla manatul wératul waye mi ngeen ñat ñat mi ngeen ñat ñat yi lay la nahar mi ngeen ñat ñat ko jek ba ci di ñew fi di ñew fi wa tabarakallah tabarakallah te dama waron nek ci wetam dama waron nek ci wetam suma ne tay ma nek ci gannaaw ci gannaaw su su ke ne tole la ma nek ci ma nek ci kanam ma nek ci kanam waye fabne yep gadd waye fabne yep gallo kon war na ko gërem kon war na ko gërem yeen ñi nga xamne yeenay doom yeen ñi xamne yeenay doom ma bokk ak yeen jamono yu bokk ak yeen jamono yalla fab yeen bu reuy bi tek ko ci sama loxo yalla fab yeen bu reuy bi tek ko ci loxo manuma ci dara xam nga kattanu batin nga seyd al hadj malik amone serigne man serigne babakar am ko serigne mansour am ko ne kattanu batin seyd al hadj malik amone suma ko serigne mansour am ko suma bëgg dara jëw xeyron ci wota koy suma bëgg dara jëw xeyron ci wota may dana ma woor ne bëgg dara ja taway du man woko dana woor bëgg dara taway mo kon nak biñu fi baye liñ fi baye kon nak liñ fi baye liñ fi baye ngeen di ci japp gudde ak beccu ngeen di ci japp na ci ci ak yamale sama nek fi ak sama ñak war na liñ kërëm seydil serigne sayba toufal ne way way xam ngeen ne suma ndaja amul morom bi mu fi nekke yépp moko yëng bi mu démé serigne babacar ngi ni serigne mansour ngi ma ngi ni aliou ngi ni diwa ngi ni way téréwul ba tay yeen bi ñu ngi watatu yalla nañ yalla may ñun di yag ci dajé lool lool mansour bëggulo ku la gërëm bay fokk ma gërëm la ya ñi nga ya te itam lim ma nexé lim ko nexé modi li ma len di gërëm yamale wolen ko ci man rek moy len di gërëm du ñu ñëw ci mom kat ñëw ci su serigne salou mbacke soxla ngeen taxaw serigne ram su soxla ngeen taxaw mam bu ci ndiafa ngeen taxaw alhaj abdallah agwa kar khalifa bay alhaj abdul hamid kan alhaj abdul hamid kan jamal jaamal ngeen def cheikh kanji cheikh kanji suñu kilifa allah jobon digal cheikh adama dige fu doomi soxni soxla soxla soxla ngeen def ngeen taxaw fi ngeen taxaw yal na ngeen yag ci sen place yi ba retraite fek la ngeen ba nopp fi nag yàlla defal leen retraite ci keesu bopp mi nga xam ne bokkul ak gouvernement local gouvernement bu nekk local ba mu des yàlla bo kooku rek di gouvernement yal nañ yàlla fabal boppam taf ñu ci boppam ñu ngi gërëm it cawakam ñu ngi gërëm Moustapha mi nga àndal ñu ngi gërëm Ibou Ndoye mi nga àndal di gërëm rajo di gërëm télévision fas yal na leen yàlla fay seen taxawaay rafet na bëggula ko sax waaye sa bàyyi sa maam daf ko taxawal fii bés muy jàngale am ñu bëggoon dal ci koom mu toog di jàngale bu mu yàgg mu ne na amadou mu ne ko mi ngi nii mu ne ko kaay on bay ñëw mu ne ko taxawal mu taxaw mu joxoñ ko ni ko waay ji de mu ne ku ko def dara man nga ko def su ko defee nag kon daal ñu ngi sant ñëpp alhaaji Ibrahima Sakho guddi gi maag moom ñoo ko daan toog wala ma toog fii moom mu nekk ci bàyyam fale teel na ñëw lool jagsaaw ma ne ko sonn nga demal nga tëdd nga noppalu ba mu tëddi ba mu yàgg nit ak lu mu miin mu yónni Qasim ci man ne ma ngay dem jiitu ji di ziyaara bàyyam ma ne ko kon nag yónni naa la wala yóbbante naa la gëj naa fa lool soo defee sa bas ba noppi na nga ma waxal sa bàyyi ne ko man tam maa ngi ziyaara te itam ne ko ibbu sax warla woon ñëw fan yii yëpp yaa ngi tëdd juma sax demuloo fi mbay mi nga daan def sax xale ya ko taxawu léegi kon kay wàcc nga mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax mi ngi leen di ziyaara Qasim a ngi nii yàlla yàlla yàggal taxawaayam te defal ko suturam bokk gi yàlla mi ko def suñu diggante yàlla nañ ko yàlla sàmmal maa ngi ziyaara njabootu Cheikh na Tijani radiallahu anhu maa ngi ziyaara bu baax Thierno Moustapha ak njabootu Cheikh Alhaj Omar maa ngi ziyaara njabootu maam Alpha ma yoro dale ko ci Ahmed Sibele dukuran wa inasan di ziyaara mboolem njabootu Demba Bunda ci ñu bàyyi ko ci góor ñi ñu bàyyi ko jigéen maa ngi ziyaara njabootu Seyid El Hadj Mali yëpp ba ci ki ci gone maa ngi nuyu lool Serigne Salihu Mbakete di ko ndokkeel ci li mu bàyyi ko kilifa yi fi def te defaguñu li ñu bëgg a def te mooy gàmm gi ñoom itam yal nañ yàlla fekkeeloo seeni bëgg te ya ñu tàggo taxawu ñu ngi gërëm it gouvernement bi ci seen taxawaay waaye dañuy nekk ba bés ba li yàlla ñaggale waxtaan yi ñu ngi leen di dénk suñu bopp ñu ngi nuyu chauffeur yëpp yow suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi lay ñaan bés bu rëy bii ñu jublu li dale tey ba ba muy sot yal na bu fi dara am loo xam ne safaan lay doon moo xam ci ñuy jëw jaar ci jaww ji la wala ñi dox ak sen tang wala ñi war biskalet wala ñi war saret wala wotiru fas wala mbam wala fasu kesse wala auto ak bu mu doon ci auto yi bes yi yow suñu borom tabaraka wa taala fi nga neub sa bop ak sa jaam yu bax ba darra du len fa fek ngir sa wattu wattu gogi yal nang ci doon yal na bu darra bayi ko ci juroom ben wal juroom ben wali ak ñanti walli kanam gannaaw ndeyjoor chamoñ kaw suuf yal na bu ci accident bayiko dal ci saret wala dal ci kuy doxal sa tang wala bisikala wala mbam wala fas wala auto bu mu doon ci xeetu auto yi talibi yal na mucc ba pont baña ba bëttu pono wala boru talibu ñaw wala xottu bu tey wala sabire wala bar de coupalement bu dog wala pono bu toj te mu nekk ci bité lepp lo xamne man na sabab accident wala nelaw yal nañ ci yalla mu ko ñu ngi ñaanal chauffeur yi ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi leen di ñaan li ñu leen di ñaanal suñu momé seeni auto yal na yokku suñu ko momulé yal nañuy jubok seeni patron ñu di leen fay te ñu am seen auto yi bop te itam ñu def nang baña gawantu so bëgge dem te manulo yalla jox la yoon jox la daba nga war ko nga def nang ba ag su yeenent bi ne al ajlatu umu nadama ne gawtu moy jur moy nga yurecu neena itam al ajlatu min ash shaytani wa ta'anni min ar rahman qad yudriku al muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'a al musta'jil al zalal bari lo bu mucce lo def ndank yi rek ko fecc la mu nek yeen yeen wat wawon nak ay way nañu roy Seydil Hajj Mali ne nañu Seydil Hajj Mali nañu roy Seydil Hajj Mali nañu roy Seydil Hajj Mali jot na sekk ca dalga ca dalga ca horma ja ca teggini Seydil Hajj Mali ne Seydil Hajj Mali bay Allah ji sele khul ak bay Al Hajj Rawhan ngom soppem de leppam yalna len yalla yeureum na ala ci khul ak Al Hajj Rawhan ngom soppem dañu wacc ndakaru bayiko ci ajga dañu wacc ndakaru ñoom ñoyu moy ko ci xol ak Alhaji Rawhan bayiko ci ajga o yegal goor gi ne ko dañuy bëgg ñi di way ci mom lañuy jaar ci yegal goor ka dañuy bëgg ñi way ci mom lañuy jaar ci fi musantu sona asetu am ñamu nekkolo ne leen nañ ko defaral ñam yu baax ne ko ne ma topp ko ñam yu baax boba aliyun taal mo do na me ñam yi boba aliyun taal mo yoro ñam bayu khalifa taal bayu khalifa taal ak khali taal ak khali taal Seydil Hajj Mali ni goor gi won bay ndab luñu defar bu ko kenn tek nañ ma ko indi do ci gis ñu neexati gan gu bay ko ci yalla ak rasulullah bu ma ko fete le kenn ma ko tele sawo ñun nak ñeñu nak gan ni gaddi duñ leen tar ñu leen jox tegg ñu leen jox tegg ba nopi bëgg xëccok ñoom lañu am ba nopi bëgg xëccok ñoom dañu am li lu wuyu so am la nga bëgg it ñëfé lañ ci biir nañu génn neeg yi rafetal xol yi teeru gan ñi gan ñi du gan yi Seydil Hajj Mali du gan yi Seydil Babacar gan yi yalla lañu gan yi rasulullah Seydil Hajj Mali wote wul ne may def nangam dafa ne dama bëggal maggal juddi guddi sallallahu alayhi wasallam ñepp yek ni sayyid alhaj mari wote na lan la wote jëm ci yalla yalla jafan la ci rasulullah ñu ne nañ ca dem serigne babakar nonu ñun ñi fi defandi nañu len roy mo gëna rafet yaatal gan ni genn neeg yi defal defal len ñu bëgg amna ci ko xam amna ben gam go xamni dafa am ben way bané man day duma genn suma def serigne mansour dem ci mom ne ko tay ngay genn neeg bi man mom ma kër gi seydir haji mari mom ko sallallahu alayhi wasallam ko ñewna lolu nañ ko def bu baakha baax te yaatal gan ni danañ ci am ngeureumal yalla insha Allah ta'ala waridwanu min Allah ila wahde waqul waridwanu min rasulillah waqul ridwanu min alhajman wala min saritura min Allah akbaru kadhalika huwa alfawzul adhim ñi ngi ñaan suñu bokk yi nga xamne yene wu rafet rek leen tax jog ñi nga xam ñaan suñu bokk am yene yu rafet rek keneen tax jog ak jappale suñu ak jappu suñu te mbir mi ñok ñepp ko bokk gan ñi nga xamne dañu ñew gan ñi xam dañu ñew ñu defal leen yann yann ñu defal leen yann yann te moy yeeram leen te moy yeeram leen di leen jéggal di leen jéggal di leen bayyi di leen bayyi ñu mëna ak si ñu mëna ak ba di ñu def ñu def ko delu ñu way ñu def ko delu ci jamm nak may leen yam yam ñun ñepp suñu deggo ñun ñepp ñu deggo te bokk yene te bokk yene insha Allah li ñu bëgg yalla dañu ko defal insha Allah ñu ko yalla ko defal dañ nañ ko yalla defal mbokk yi yalla na ngeen delu ci jamm amin yalla na bu leen dar ra dox yalla bu leen dar ra dox ba bes ba ba bes ba yalla na ko yalla def ñun ñepp ñu dajju fi degeulante ndokelante ñaana di yalla fekk at ko at yu bari ba fawu manu la am waye ba mu yagg yom na yalla serigne babakar yef yango lepp lo ci gis ci xamni waru la am mi ngi sa lox lo ci def anduna ci yow ما حطاني النفح لكن لست أسمع إن المحب عليل عذال بالصمم أولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم إني اتهمت نصيح الشيب في عمل والشيب أبعد في نصح على التوام أولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير خلق كلهم المخرج الكريم قبل خليفة بسردبة الحاج عبد العزيز الجنرال التيجاني ñaanale ñaak talibé ak muqaddam yépp foofu nag la alhaj abdulaziz sago ak mbolo mu julit di leen wax ni ci dëgg dëgg man ponk pareexa cox si dax na tijani ca alhaj abdulaziz xalif général tijani bàyyi lépp it loxo sidi aboubacar ibnu alhaj mansour suñu mbokk auditeurs yi fi lan leen di tàggo di leen ñaanal guddi jàmm di ko jëli woon mooy ibu ndoy ak alhaji mansour mbay ak alhaji tawakan ak alhaji moustapha ndiaye ci présentation bi alhaji mansour mbay ki leen ko dégtal nag te bi ngeen mën ko dégg mooy sama xarit alhaji massar gueye di leen ñaanal yéen ñëpp guddi jàmm. بيان الفرض والنصون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق جلسه في مالك دابا خنا دي لا نيال يالله غد فن ات وير رك وقتان وي سنغال.